Datanglah sayang dan biarkan ku berbaring di pelukanmu walaupun untuk sejenak. Usaplah dahiku dan kan ku katakan semua. Bila ku lelah tetaplah di sini, jangan tinggalkan aku sendiri. Bila ku marah biarkan ku bersandar, jangan I'm